بالون تو اون نم نم بارون برام میزد ویالون برم یه درا ببندم لقد نخوره تو دندم بابا رو نشنی شیشه بابا.